iets nodig, iets onbekend. Ik wist nog niet wat ik zou missen. Iedereen sprak erover, het was gekend. Denk dat ik niet wou beslissen.